สาดูสาดูสาดูอมีทอฟอเจลีไปนี่ลังจับลูกีเบกกาก็อุยแกงเกียวนี่กรุ๊ปคามาตบีนี่อีสีกาติติเจลังเนี่ยจริงเลยไปลังอุยแกงเกียวเตียวตัวสีทีกองห้ามิสูอุสาจับสาทีตัวสีเองวีอีอุสาจับจีเป็นยูกันแล้วเสียงซิมกันแล้วโจโฮสูกันแล้วนี่ควักกวนกองอีลังบิกิถีเท่งชุดสีโจอังกองเล่นอยู่ยังไงปอสีละอันนี้ตัวจะกุยซิมก็จริงจังโฮแล้วนี่ตัวสีทันเตียวยังไงเองก็สิยังไงฮอกโปสิทันโจทีกองชำสาจับจีทีเอเกียวโจเซเซเลทีกองสุดตัวสีเกียวโจสักกาแอนด์เตอร์ตี้ทูเฟรนด์ส์แค่นั้นจิตนี่บีกาก็วิเก่งเกียวเนี่ยตัวก็ขวาตั้มโปจิเล่ปุ่นสีเกียวโจยาซาแอนด์54 friends เจตุสิเกียวโจลังเอซิกยามอนิฮุดอีเตหลักเอต่อเตละตุสิยาซายูกอยพีชิวชุกแกกะอีเลวนี้เวลานี้ตุสิบูดาก็กวนขวาอีกองอุจิเลต่อเตปุ่นสีอินเยนซิกแล้วไม่โจอีเอใจแก่ต่อเตแล้วโจอีชุกแกต่อเตแล้วนี้ไปอูกอจับซีเป็นยูช้ำเดียวอีเวลาปุ่นตัวยีชุกแก่โซตุสิอันในควันขี้นี้ลังเอสิกามอนิฮุดอาศิลังเอกอตามาบูดาอยู่หลักจับเลยต่อเตแล้วแล้วต่อยกิจเลยเอสิกันนี้ตุสิกองบูดาไคซ์กองกาตาตากายลังหลักจับเลยกองแกนันจิขี้ลูลังอูหลักจับเลยอาโลฮันชำว่าจิเรโลคีหลักจับอีกเขียวนั่นหลังตัวเบปุ่งคุยคิดต่อจองเสียงเนี่ยเบใส่หนอหลังแก่แปไอปุ่งคุยคืออันนี้อินต่อในต่อเตะหุ่นจะกุยจีหลังจีหลังคือจีหลังจีหลังอินเย็นในโซ่ใจว่าปุ่งคือว่ากากีอินเย็นในโซ่ใจคือกล้องขุดควัดหอหลังเทียคือจวนเจเลฟ้าลุนดามาวิลแล้วต่อจองเสียงหออีหลังปุ่งสังกัลลังอันในควันเอเลียวแสนซีสิงสีโกโลหันสุจิเลยาซา N54 friend นี้เอกอสุสอุจินจายาวกินตุยลังอิงวีนี้อีหอลังใจจิหังมิงเกียมสิกานากงเยเอสุอีหอลังใจเตียวนี้ลุตาตาจิจอยกงเคเทียจิเลปัจจิงตัวลอนี้จิเลโนเบอร์เอฟโฟปาเปลอตาตาจิอุจโอลังเอกงโคอุควาตัมโปเกงอุเลียมตัมโปบูดานุสาตีอาศิออมิตอฮุนอาโฮแล้วอุเจตัมโปเซียนอุทันคีรีทรีททันคีสิวกายแล้วอุทันโจปอซีอุทันโอดิสคัสดามาเกียฟอฟะไลกองปาละเลไปสีแล้วอุสังกองอุเจเลแกเตงสาบูดิสเอฟแฟมิลี่อันเนปวยยองชีเจลชีเจเลงอกาย observe the five precepts ไอโจเลโคสูเจเลอาศิลังใจเตียวโจเตียวฮามิกาแล้วนี่สิโบพาซึงเอฮามิเซเซเตียมล่ะจิตเตียมจิตเตียมไม่จุยล่ะแต่วอเตอร์จิตติล่ะลูกยาเจเลแต่เอาไหลสีนี้มานากูเนี่ยอีปุ่นสีจิเอาไว้จุยชุนไหลแล้วสรุปความลังจุยจวนเนี่ยจุยลำมุมเบสัยพาซึงฮามิมิงแกงแกเจเลติมป้าปุ่นสีมานักกูเนี่ยไอ้พุ่นสิจะได้ติมป้าไอ้จุ้ยไอ้แก่ละยองแล้วส่วนตัดตาเลเซเซเลล่ะส่วนตัดตาเท้าไอ้กองสู้หัวโบเตียมเสียทันเจเซียนอายุใกล้โบเองเนี่ยแต่บิลูทังแก่เตียวขลิจิจิตกิ้วขี้ตัมโปนอสายจีสายจีอาโฮไลเจเซียนไลคว้าตัมโปเก่งอาศิเทียตัมโปเก่งธนาเก่งอันในเจจิกุยเอกะลังอันชอคอนแก่จะได้ปัจจิงตัวหล่อนี่ฮัลโหลตัมโปรู้ไหมขวาอีโบอีสูอันในตัมโปนี่จ้าขี้ไรล่ะแอดขี้ไรนี่ปุ่นสีจิจิตเอฮอลูทันเซิงโกปุ่นเซฮอลูนี่กะงอปุ่นเซเอเลียวแสนซีสู้ยาซาสิโจเท้าแล้วจริงเลยไปลังบุงกองลังเอจิเลทีกองปุ่นสิโจเท้าสู้ยาซาอีปุ่นสิโจเท้าอีนี่ตัวสิชุดสิตัวคืออินต่อกูจ้าเอเตรียมเสียละเนี่ยเจสีเตรียมเสียนี่ปุ่นสิชุดสิตัวคืออินต่ออีอูน้อยคลาสเอเป็นอิวจิเลสิ CQ จินาโฮปิงยูไกจินาโคลสเฟรนด์นะ4 very close friend นะแล้วก็จิเลนี่ตัวสิก็กอจับเลนี่ปุ๊สิเอซายกงจินจาว่าเยปิงยูเกียวโจโคลสเฟรนด์เนี่ยนะ so จิเลสิ4 very close friend กับ50 close friends so จิเลยูกอจับเยปิงยูตัวคีจิสีสีละฮันเชงกอจับเยปิงยูทำอีโจทาวนี่อุฮามิมิงกาโจนี่ปุ่นสิสังกัดที่กองอันในควันนู้ตบีอีจอยมิงแกนี่โคคาเอซายก็ลังจินาจันทันนะอิมสีกองขี้หิวเสกเอเตห้องฮอลังขี้หิวเสกอีนี่สิจงฮามีมิงแกเจ้าตัวกี้อินต่อกุจ่ายเตรียมเสียปุ่นสิสังกัดทันในเตรียมเสียนี่จินาเจหลังสีวังเซนนะสีแล้วนี่อีจะเตรียมเสียนี่ไม่ใช่เจหลังสีแล้วหลังก็โบลุยแล้วนี่อีหลังนี่ตัวสีอันชอคอนนะติมฮะเลสิงกูตัวคิดจะเลยแค่วีละสังกัดจะเลยสว่างวีอันในควันนะสังกัดจะเลยกำปองเอควันจริงจังโบลุยเบกวางชาปุ่มโบลุยเบอ้อจะเลยคังไหลตายลูกขี้มุ่งโบสุสิการนะควันชดจีหังมิงแกหลังสีอะติมอันในควันเนี่ยสังกัดหลังหักกับสัมปันในควันติมขี้อันในควันสุจีนะเจหลังสีตัวฮับเป่งตัวเอกำปองเอวีนี่อีหลังขวาเดียวอีกอีเป็นยูตุสีขวาเดียวอันนี้ลาสามจิกเกยเบอันชอควันโจวะจีแอเนียหลังซีเนียลู่อาศิวทัดเดียวจิเลปุจิงกวนอาซูบะอาศิวขวาเดียวจิเลเก่งแฉอุเสียนั่นหลังเอสิงกัวอันชอควันหนัวอันชอควันเปลี่ยนเสกอันชอควันชุดอีบีสองชุดลายชุดจุ้ยชุดลายและอันชอควันเช่าเบียเอสักก้องจิเลจิลังลังเวเวลังเอชูก้องจิจะเงาจู้ซีเนี่ยกุยเก่งตัวเช่าบีขึ้นไรแล้วอาศิจิจะเงาจิจะเก้าซีเนี่ยตัวกุยลังเอบีเดียวแล้วกุยเก่งชูตัวก็ทำให้มีเกี่ยงกายเช่าจิกุยส่วนหลังซีวะมาโคกาเช่าส่วนอาศิก้องอันนี้เจหลังซีเดียวตัวจีแอร์โบลังกอบุกงโฮโฮอยากกินเสียวสิฮามีควันในมิงแกนี่อีอาเดียวจีน่าเช่าบีสกุยกำปองตัวจีน่าเช่าบีแล้วอีตัวสิเซียวเหลียนโกกับเย่บิงยูก็จับสีเขียวกันแล้วตัวฟัดซิมจู่จีนมิงแกอีกงอโบลาหลังนี้คือเบ้หวยชาลายขี้หวยขี้ฮัลเล่หวยแล้วนี่จีเลจีเลสิงกูหลังยาลายเซียวลูก因为古早的点心无点过，是用茶和什么蘸茶去包围去捶在顶部，人叫顶部在茶干了来蘸了，然后用桃油来起火，然后人慢慢一人一人安尼款，也来烧去，烧了呢就搞无味素无臭味，未来干了变骨糊去，然后看咯，也来骨糊，人家来蒸来下去桃都对吞去桃来变。จูเลียนขี่อันในความ go back to nature so อย่างเงี้ยลูกยังก่อจับกุยเขียวแต่เต้าอุศีหลังเนี่ยยังตัวฟัดซิมอย่าโจกังเอลุยอะปอซีปอซีฮะเมียปอซีปอซีถอยูปอซียังเอลาดแล้วในอย่าเลสิงกูกันแล้วจิเล่ลายสังกักงเสียวละแล้วยังเสียในความชินชันในอย่าลายเสียวแล้วปังเดียววะตัวกี้ยังเสียวจิเล่หลังนี่ยังอู่โอเดียวปุจิงกวนตัวสิเกียวอาสุบาอีสุสิกงอีหลังขวานเดียวจะได้สี่หลังบาลุสี่สี่อีสิงกุสีอันในควันนั่นสี่แก่กุยดำจริงสิงกุเปลี่ยนอันจ้อยหลังมึงขวานเดียวอีหลังเกิงจะสิงกุแล้วไปอันจ้อยขี้ห้วยแล้วไปอันจ้อยตัวจิลอันจ้อยหลายแห่งขี้อะไรห้วยติงบินในห้วยชายติงบินแล้วหลายขวานปักปักปักปักปักกันแล้วอันในควันอีหลังบุษบุญขวานเดียวมึงสีอันในควันชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ติมโลกียังอยากไปดูที่นี่มีแค่นี้ยังอุทันเดียวตั้มปุ๊บอะไรเกี่ยวกับตีหุยควันยังลำบุตรลำดมบ้าดูที่นี่จะอันจอควันเสียวที่นี่สีหลังอันจอควันฟัดเสียงลังสีเทียนสีโคเลงถัดเดียวแฉอันในควันเนี่ยแต่ปีนี้จะเรื่องลังอุบสูหูนี่ยังตอนทันกี่ควันเดียวตอนที่ที่นี่เสียวหลังอุยนี่จะเสียวยังก้อยควันเดียวอีปักปักปักตันหลังไอ้กุยเซิงกูสิยูกันแล้วเนี่ยส่วนอีหลังปักปักตันไอ้สิไอ้ควันเดียวอียูอ่ะปักออกมาแล้วอุยสูตัวก้องยี่ ปัจจุบันป๊อปชูไลอเมริกาแล้วสิรู้เสียงปุยอ่ะอยู่อ่ะเพื่อนลอนลอนสังกัดรู้จู้เจาะแห่งอยู่เสียงเจียแล้วรู้จู้อ่ะเปียกเปียกเปียกกันแล้วสาจู้เจาะจู้ไขควันน่ะยี่คุยเปียกเปียกเปียกยี่มีการกันแล้วสังกัดถึงเดียวลังควันน่ะเสียงลังควันเดียวลังสิงกูบันบันเกะขึ้นชุดจุ้ยแล้วบันบันเดียวเสียวเป็นชาวหุยตาขี้ยี่ควันเดียวจีควันในมีการกันแล้วThe ice that pop out, the oil, the hamiga lang singku si cuy, hamiga liao iu, lang e nua, lang e jiap hui, hamiga liao ta liao, tapi mamban kui piak piak ka liao lah. Cui lang bo pa seng o, gya jay lai kwan, tata ji titi kwa tiu, si lang an cho kwan siu, wa e si, lang tu po ka be si, kong jok sui, jok hamiga liao, be kao heng, be gya lai cho bo.จะไอ้เจสซี่เนี่ยก็เราลังเสียมลีคุยอ่ะลังก้นจิลุยพุ่มโบตัดเลี้ยงอาโบไอ้สีว่าก็เราไปเชี่ยวอ่ะแกกิมขี่ทำให้ไปแกอะไรไรเบบีเบ้ไรโจบอไอ้ควันแต่ไปเจสซี่เนี่ยตัวโบตัดลุยอ่ะตัวที่แกรอปีอ่ะไอ้ควันก็เตียวขอใจกอดจับสีเขียวไอ้หลังควัดซิมจิเลจิเลแกไรเซียวอ่ะไอ้ควันแล้วจิเลควันในโฮซิมเนี่ยตัวสีหลังไอ้ดานาโลดานาตุสิกงมสิกานากงไม่เดียวขอชุกแกหลังจากมิงแกมสิกงขอเราหลังกินจากมิงแกอันนี้โจยมิงแกนี่พุ่นสิสุนโจดานาเลี้ยลูปอสีลุยจิงสินปอสีลุยละได้ลองกูขวานเดียวจิจงไอ้ห่วยมิงแกสุยาซาตุสิโจทาวล์อีตัวสีอุกาอีหลังอันนั้นจัวออร์แกไนซ์ซ่าจูปันเจเลมิงแกแล้วสู้อุจิซิสเต็มขึ้นไลกุยหลังไม่เชียวไม่อันจวนหลังกุยเกี่ยวขวาอันจวนเจ้าลุนโรเตชันมาจากลู่เองลู่จู่แล้วว่าเอาจีโจกังว่าบุเองแล้วโจกังให้เล็กกุยกำปงสังกัดชนะลิงดีที่ไหนล่ะบุกองสาสัมปะหลอนหลอนติมจะสิสีหลังหลอนหลอนติมล่ะหลังสิสัมปะหลอนหลอนติมจะได้สิสีหลังหลอนหลอนติมไม่หลังอันไหนควันผ่านเที่ยวจะได้ฮอกโปทว่าคิดเสกแก้วมอนี่คุณเตรียมเสียนี้ยาซาชุดสีตอนที่เจอคู่ยาหลังเอกแก่เต็งอุ้ยอีชุดสีทำยี่เป็นยุคการแล้วพุ่นสีตีกุยละแต่บีแต่เป็ดตัวสีชุดขีดชุดสีนี้เจอคู่ยาหลังเอกแก่เต็งเจอเมอร์จันเอกแก่เต็งจินจ้าอุลุยเออีเท่ากันยี่ป้านี้พุ่นสีจีโบสู้สิกามอนี่คุณได้ป้าละสังกัดสีอุปังกัดเอลาอุเตอุยเอพุ่นใจเต่าเบี้ยหอยาซาซาจ้องเอชูฮัลโหลชูนี่เสียงเล่นไอเดียมเสียงตัวคิดจิกเก่งชูจ้อไอเดียมเสียงตัวคิดจิกเก่งชูลูกหอไอเดียมเสียงตัวคิดจิกเก่งชูแล้วจีน่าเจออาสามะก่อยอ่ะเสียหันเก่ากับตัวหันน่ะอีกวิวเสียวเดียวสีหลังโจโฮสัวปอสีดานาในควันน่ะอีชุดสีสังกัลลังไอบูดาเนสับปุโตจีนจะโฮเมียแล้วไอคุยเสียงปุ่นสีเก่ากับเจริญคุยเสียงแล้วสิฉันก็จะกินน้าเนี่ยละจะเซลเลนจับกุยหวยในควันในสีนี่อีโตก็ตัวหันแล้วแต่ก็ตัวหันนั่นตัวเขาเซลแล้วนี่อีปลากระหม่านี่ตัวช่วยจะเลยบ้องขออีเก่าเฮงแล้วเก่าเฮงแล้วรู้ใจรู้สังกัลลังไอบูดาในควันเนาะเก่าเฮงนั่นตัวคอยฮยองซิวตัวเกี่ยวใกล้เจจับบ้องทำมีกันแล้วลายเที่ยวบู่ขออีขวากุยจับเลยจุกุยจิปันก็จิปันเที่ยวบู่ขออีขวาแล้วนี่อีป้าตัวจีน่าเสียงอีขอหลังสีเท่าจีเดบูแล้วนี่ตัวโอเคบายบายแล้วแต่พี่โบอีป้ากงรู้หลังตัวไปเที่ยวก็ขอไหวแก่คุณขอให้แฮปปี้แฮปปี้คุณสุดเลยจีปันเนี่ยเที่ยวบูนี่ก็เที่ยวเที่ยวเที่ยวแล้วก็จีปันก็ใจไหลเที่ยวเที่ยวเที่ยวก็สากุยแม่ในควันน่ะแล้วนี่ขอก็แปลซะเสียงนะก็แล้วซะคุณกียาซาตัวคุณกีแล้วแล้วเที่ยวบุ้ยหลังขวาเตียวยาซาคุณกีเที่ยวบุ้ยเรามันช้อนเนี่ยล่ะกุยจีเที่ยวบุ้ยเนี่ยอีหลังมึงคุณตัวกี้ฮะเลยกุยฮ้อเลยอุยในควันตะหลังคุณกีแล้วคุณกีป้อแม่สียาซาตัวสิงคีไรเท่าสิงยังไงอีบุช้อนมาอีสิขวาเดียวรู้เที่ยวบุ้ยมาเที่ยวบุ้ยหลังกัดช้อนกุยอีแล้วตัวขวาเตียวก็เลยจับบ่อก็แล้วกุยจับเลยจีกุยตัวกี้ทอขาคุณเดียวแล้วรู้ใจแล้วหลังคุณเดียวไอ้สีแล้วหลังคัดเจ็ดสีโบไม่ฟูไอ้โบจิงเหลี่ยมไอ้สีบิ๊กคุณไอ้สีคุณไอ้เล่าตามโบจิงเหลี่ยมก็การหลังคุณตัวเขี่ยสีการแล้วใจบีกีการแล้วขี่แล้วชุยคุยคุยอ่ะอูเล่าหนัวอ่ะอูทำหมอซ้ำซ้ำอ่ะอูฮะหลังกล้องสิงกูหลอนๆนะแห่บุญอูหลังกล้องฮะคาต่อจะเป็นคุยคาอ่ะสิคุยชิวรู้ดูคุณเนี่ยบีกีทำมีมิงแกการแล้วสุขความเดียวสิจริงจังโบจงเยี่ยมละ not properly adorned 啊，所以都看到，哎呦，卡扎跳舞的时候，人都一个变出来，哇，该优秀出来。他那路困呀，看到该了丑陋的看出来。卡扎路跳舞的时候，身骨无流汗，内含咪该了咪夹该水该好看。这乱这跳舞了困的时候，规身骨流汗，路人会含咪该了咪夹该了本流出来，该了无像真啊无庄严都掉啊啦。所以讲，哎哟，这就是做人的命理呢。我本是卖，我要走去好好修行。所以，伊就是本上个不得那款离开伊的厝，来就想着讲伊要去一个所在，要找善知识，要找沙拉玛那，希望伊甲伊讲安怎，未人个人讲个那款咯，了生死的路，买个拄着安那款享受。一路一上好命，咧伊讲，这个好命唔是伊目标，有一个物件该扛在佮伊心，伊要找下咧安色答案呐，咧安色在佮，即只人出世是安尼享受，大大日来几点声，来听 music， 看人跳舞，来娶某生囝，来老来安怎，一般是上个布达有上安尼款的物件，他人个布达在哦。伊讲布达真正有智慧，伊讲这里都是我的第六一道地了，啊！伊讲达到伊会来找到我，那伊呀一走出去的时，你布达有带一个地方啊，单调伊不呢？啊，来都是该心该乱一过，该烦恼一过，布达就叫伊名亚沙，我再讲你真正烦恼。把路出来 ，from 里出，离开里出，里家庭，离开里爸、里妈、噶里婆，那里心真正乱，因为你看到讲，较早的时，在跳舞的查某，该好看，该水，他那呢，该坐落一跪，吹个老暖，他摸个三三，困去涂骹那款，练来练去啊那款，一世界呢。来讲真正无好看，你看到人会看了咯。那亚沙都是，哎，那不一个声会叫我的呢，安怎会骂我的呢？来都是不大声，也是讲出来啦，都是伊安人的心了的。做你心该清一过了，伊上该烦恼无去，只了巴肚啊，啥扑克老去啊那款呐。来都该清个，个别个听咯。伊讲哈，你是就是最来的，来布达就讲我是布达咯。你这条哈，听我讲淡薄经。那咱个布达个看到嘛，伊有神通，伊就看到讲亚沙是接多对，伊个不正观，伊个辣呐。俗世时有看到人烧，人个烧身骨劈劈劈。啊！那伊吹去烧的时唔知安怎，目睭卜的时唔知安怎，那个无好看人烧的不正观啊！阿叔爸无好看的物件，伊都是接落去即时看到在查某，安尼无好看出过，伊神经接落去咯。所以上个人安尼款咯，即时如果有节省淡薄，特别会 pass 未 pass， 人讲半成色不要紧啦。啊，即时你去烧八关斋三至四日。他那未贪烧哈，因都家属讲为家己带出烧啊。即时无贪对着师傅，特别我本爱听经爱读经，有淡薄淡薄啦，你淡薄淡薄的物件，你看一日本的色，哈，你看到亚沙都是接起来看到，砰一股渣，也哈你不正观的拉来吹伊啊，伊拉啥讲解无意思啊，做人的款。所以接落去，伊海半暝走出去，咱中国有一个福报的因缘，拄到咱个噶达玛布达，也是释迦牟尼佛，啊，咱个布达都讲经互伊听。咱个布达讲经呢，是看到你神经作观，伊到拉萨会讲作观，互你听咯。啊，伊讲世间法互伊听，做人个世间法。那国家出世天顶个福报，也是来出世天顶个福报是安怎款？来看伊神经观，伊个讲了生死的法，可以听咯。啊，安怎自善，安怎持戒，了布施，咱自善，安怎贪嗔痴呐？了安怎看到无常苦无哇？啊，咱达达到会晓无常，物件改了直直变，无物件可能会伤心苦，那生老病死会苦。求不得靠，爱别离靠，哈咪个了靠就掉啦。有这个恶运，有这个身故，有这个精神，都是靠。 แล้วก็อีอันจอดยองปัจจิงโตแล้วลังเอสิเลแสนซีแสนเราแสนซีที่จะเทียดเดียวเนี่ยนี่ไอ้สักก้อนจิบอีกโกลหันเนี่ยลูกอีสังหาสกเสลัดชำอีบุตัมปุตีหุยตอกิสกเสและจิตสีก็ตู้เดียวบูดาและที่เตะเต็มเสียงอีซิมกายเชงเนี่ยปังกันแล้วลูกที่เตะเต็มเสียงนี่ขออีสิวเดียวบูดากะไอ้มิงแกอีตุทันเดียวอีโกลแล้วทันเดียวอีโกลแล้วบูดาขวายก็อีกุยกุยจิมปอกุแล้วบูดาจำสีแห่ช้อนเจแอหลับบริกหลังกองละขออีบัมบังกีคือเสียวหัวเลยฟอฟัดคนเล่นสีตุยอีสิสิ้นในหุ่นขวัดสิ้นในขวัดบัดแทะเตียวแล้วหอยบางบางคิดเสียวหัวยี่หุ่นขวัดนี่วิจารุตัวใจแล้วทีบุ้งกุยเนาะจะเลยเหล่าแปรเหล่าโบช่วยโบแก่เนาะขี้ไหลเอ๊อันช่วยช่วยเตียวกันแล้วแถวบุ้ยหลังคุณเดียวในควันไหวปูปุยแก่ไหวปูปุยเฮาแซมบอลุจับกุยคุยเนี่ยเจ้าคิดตาโลคีแล้วยาสายมาตัวควันโลโลบอบุญควันโลโลไล่ตุกกาอีอังกงยาซ่าปากงเอ๊ะข้าก็คิดช่วยช่วยไล่ช่วยช่วยไล่ของอันจ้ออันจ้อวันแก่ตายตาลุวะหลังสิจิเลยกำปงใหญ่บุญเบเจ้าก็จริงจังหุยคิดได้ตัวโบไปจุนโบห้อยเช้าโบฮามีไอ้ขี้บุญสิตาคิดจะเป็นเงี้ยจิสิเกะกินกินก็โบกุยตามเจงเงี้ยบีก้องขี้ก็จริงนะจริงจังหุยบุญสิยองข้าเงี้ยโบกยาลังไอ้เบ้โบกยาลังไอ้เช้าสุดท้ายเดียวสิกินกินในเตห้องใหญ่ตัวในขั้นนี้ฮัลโหลยี่ป้าตัวจ้องอ่ะตาปอก้าอุลละจ้องอ่ะคิดจะสิเกช่วยอ่ะแล้วช่วยเดียวนี่ก็เอ๊ะอุจเลยอามาสากงบูได้เสเสลิจิงเสยควันอ่ะป้าอุยในควันเฮ้ยอุจเลยหลังกองเก่งแล้วอุชุกแกหลังอ่ะบูได้ไรอ่ะเอ๊ะไม่ใช่อิวว่าแก้วอะไรช่วยอิวป้อแม่ไม่ใช่มีสุขสิงก้าว่าแก้วอะไรช่วยอิวแล้วตัวคิดช่วยบูได้แล้วบุญได้ยองอีสินทองลาดอีจะก้องยาซาต่อยคิปิญญาเนี่ยอาศัยความเกี่ยวยาซาชุลายนี่แต่เตียวอีปาวามใจต่อหอกำจิงปักเตียวมานะอุเลซิมบิเทียหุดขวัดล่ะโซบุญได้จึงยองอีสินทองคำขี้ลายยาซาไม่หอหลังความเตียวยาซาจำสีไม่หออีปาความเตียวยาซาไล่ก้องไอ้โหจะรู้ช่วยลุยแก้วตั้งใจช่วยเตียวลุยแก่เบเจ้าจีนังหุยเองตั้งใจเลยกำปงสีเสเนี่ยเจ้าอะไรเจ้าขี่รถตัดเตี้ยช่วยเตี้ยลูกให้ชั้นเจให้ชั้นเจเที่ยวลั่นไปกองวัดตำปูเถาซิงแล้วในบัมบันอีตุกองเก่งหอเย่ป้าเที่ยวลูกกองงาเก่ากาเสียงว่าเราเลี้ยวแสงสีเก่งเก่ากาปอสีเก่งขี้ทีเก่งและยาวเก่งสีเลี้ยวแสงสีแล้วพ่อเย่ป้ามันถันอีโกโลหันเนาะอีสักคนกันเกี่ยวโจดามาฟอลโลเวอร์อาศัยฟีฟอลโลเวอร์ทันเดียวเลยส่งสินเอละเที่ยวเดียวดามาเอละจิบฮัลเลก็ไอเข่งไก่แล้วบูดาตัวกองอ๋อลุจิบกาเลก็ไอเข่งไก่ยันนี่ตัวสิอันจวนเนี่ยล่ะว่าเกี่ยวลุยแก่ชัวร์ไรลุบิอีโอละบิฮอกำจิงปักเดียวเลี้ยบและโฮสีแล้วสีตัวก็หนักแค่จะลุยแก่แต่ว่าปีนี้เนี่ยข้าเจ้าว่าเตี๋ยวตีมาฮอลุขวาเตี๋ยวอีแกก็ลองหนอหลังฮอรู้นี่โบจิบโกโก้นี่ด้วยหอกำจิงปักแล้วลูกเทียงขวาเตียวเสียงขวาเฮียสิเฮากะโบไปเทียงว่ากล้องเอกเก่งดีจะจะลุยอินยังมุนสิกเนี่ยจิบโก้เว้ยสุดตัวสิเตียวตีกล้องจะเลยเก่งหอยจิบโก้แล้วซิมกัดเตียขี้ไรบีเอียวแล้วแล้วก็เกี่ยวอีแก่ชุลไรแล้วสิตัวเลยกล้องสูงแก่นี่อีแก่เทียตัวตีจีต้องเสียงจะเลยเก่งบูดากองสังจะเลยเก่งแต่บีหอยป้าเทียอีแก่สับเปลี่ยนจะซีโกโลหันเนี่ยส่วนสิตัวกี้หุ่นเก่งหลายกองนี่ the first layman อรหัตใจแก่จิเลซีโกโลหันตัวสิเจ้าจะสียาซาไหลล่ะและอีป้านี่ตัวสิจิแอเนี่ยตัวบีกุยหุ่นกุยขวัดกุยเจงล่ะและไอ้กองว่าข้าใกล้ซิมใกล้ขวานหินนะครับนักขวานเดียวไอ้แก่ก็ขวานเดียวบูดาก็ทันเดียวดามาแล้วยังบูดาเอาไปเอซ่าช่วยยาซาตุยโอยก็เอ๊ยก็บูดาก็เอซ่าแล้วมาใช้นี่บูดาลุกลุยใช้หลายวัยอุยหัวโจดานาหัววังวิโจดานารู้จับปุ่ยความรู้กุยเตรียมจากที่จับปุ่ยวันลำบิดานาเอซ่าโซมาใช้บูดาตัวสิขี่ลงบูดาขี่เก่าฮะเป็นเนี่ยตัวสิวยาซ่าหมากุยยาซ่าบอแล้วกุอูยาซ่ากุยยาซ่าปลาฮิตเตียนี่บูดาโก้จะก็กล้องจิเลเก่งกล้องโฮสีเนี่ยนี่อันจ้าโจนี่ตัวสีอีหลังเย่หมายาไส้หมายาไส้บอปุ่นจิบอีโก้แล้วจิบฮาเลนหล่อแล้ว มักกะปาลาจิบฮาเลลอแล้วตาเตียวสิงอีโก้แล้วก็กะเว่แต่ตุขวาเตียวอีกุยจีสิกแล้วสุลุขวาอีกุยแกติงกันแล้วนี่ตัวสีกันแล้วอูโก้อีโก้เข่งไก่กันนายาซาสิสีโก้เข่งไก่แล้วอีปามากะอีบอนี่ปุ่นกุยฮุดกุยขวัดกุยเจงสลังในควันเหลี่ยมอ่ะกุยฮุดกุยขวัดกุยเจงครับบุตรทางสารนังกชามิดัมมังสารนังกชามิสังหังสารนังกชามิโจฮุดเอเตจูเลี่ยสุดท้ายกี่หลังเอจิเล่บุรีเซฮิสตรีนี่ตัวสีหลังกุยเขียวเท่าจิเล่กุยฮุดกุยขวัดกุยเจงแล้วจิตตัวสีหลังขวัดเดียวอีหลังทันเดียวจิเล่บีสออันจวนเลี้ยงแสงสีเลี่ยแล้วบูดาสีขวัดลูกอีโก้เนี่ยอีสักงปังซิมเนาะลูกเกียรอเบโชเลี่ยแล้วยาซาตัวใกล้ขวานฮีโร่อีสิซีโกโลฮานเนี่ยอีตัวกับบูดาว่าไอชุกแกบูดาคงโอเคแล้วอีที่ไอเตรียมเสียงเจไอคงชุกแกเนี่ยตัวสีลูกเป็นจิเล่ชุกแกส่งชัวร์ไรเลี้ยวเว้ยอีที่ไอเตรียมเสียงลูกบูฮาเล่เซอร์มอนี่บูฮามิกาเลี้ยวเจน่ะก็ยังชุกแกเองค่ะเจนี่จิเล่ซีโกโลฮานนี่ก็ค่ะจะตัวไปชุกแกไหลต่อจองเซิงเนี่ยแล้วบูดาแกจิเล่ย์ลูกจิเล่ต่อเตี้ยแล้วยาซาเอาตัวอีเป็นยูอ่ะยูก็ว่าจิเล่ซีเป็นยูจีนังโคกาวายบูดาว่าพูดในสกิลไลโอมาจากว่าเกี่ยวไลฮะแล้วบูดาลูกก็เชื่อบูดาก็จะกองเกงหัวไว้ซีเป็นยูเทียฮะบูดาก็เอซายสังกัลังไงเนาะลงสิงชัวลังชินเอลังไลลายไปห้องบูดาลายเทียเก่งบำบันต้อยลังกีดานะแล้วบำบันต้อยลังกีสิวกายบำบันต้อยลังกีจ่าเจียเซียนบำบันลังชัวลังตีไหวลังทองซิงสู้มาจ่ายยาซาตัวชัวซีเขียวลายฮาเลซีเขียวตัวสีอีเตโฮเป็นยูเจเอลายปุ่นเจเอตุ่ดเดียวขุดขวัดซอกเซเซียนกินก็จะจับตัวนี้หรอยังมีซอกเซลังมันสิวขวัดเดียวคอแล้ววะโจหลังอันนี้ซุยซิวขี่เป็นหวยถั่วเป็นหวยคูมานากุซ้ำกี่ทอคาปุบวางกี่แล้วสังกากองขวัญตัวอีกครั้งกี่ควันเนี่ยอันนี้ซีเขียวปุ่นเจแอเนี่ยปุ่นเสียงอโลฮันเนี่ยแล้วปุ่นกับบูดาโทชุกแกแล้วบูดากองโอเคเรื่องปุ่นเอซายหลายชุกแกสุโกใจอูซีเขียวชุกแกหลังเนี่ยแล้วยาสักก็จะเสียงเตียวเลยก็ว่ากอจับเลยเป็นยี่ว่อบุกองจะชินแต่บีมาสีหลังกูจะขับจ่อเออะฮันนาเพราะบีไม่ช่วยหลังเลยช่วยบูดาเลี้ยวสุดลูกขวานฮัลโหลกงซิวเอละนะช็อกเซโจโฮเอละเอจับลูกขี้เอฮัลลูกเสียงเตียวอีหลังว่อกูจะแปะโจโฮแปะยองฮัลโหลละแล้วงูลูกโจเท้าลูกเท้าจะเลี้ยหอบูดาต่อเตียวแล้วเลกะวายสีเขียวปุ่นหอบูดาต่อเตียวแล้วเดือดเสียงตัววายกอดจับเลยเป็นยิ้มมาสีโคว่าลำไปจีไปซาไปกีไปกอดปลาเลไปบีก็ตาตาจีว่าลังกาแล้วเอลัยจุดเจอเอลัยเสียวสีหลังไอ้เสียวที่สีเสียวเตียวแล้ววังทันนันนี่ยันเก่าเอาปุ่นเสียวตัวอีหลังอยู่วิลังเสียงหันชุดสีเสียงจีตีห้องต่ออินต่อเสียงหันมุ่งสีจีน่าโฮเป็นยิ้มส่วนเลละช็อกเสียละกงซิวเอละตัวกิช็อกเสียตัวกิจิสีปุ่นสีเสียเขาลุยเสียวตัวอีหลังแล้วปุ่นสีเสียงควันนะแปะโฮสูบุนในกินากันแล้วเอามันไปเกี่ยวอีหลังไหลในเทียสู้กอดจับเล่ปุ่นในเทียบูดากองเก่งและเองวิลังกาแล้วปุ่นบักโอตัวเล่ปุ่นจิงกวนขวาตัวหลังซีเอคอเล่มีการจับโลกีอีหลังปุ่นสีเสียงซีโกโลหันหัวกูจ่ายเต็มเสียนี่จีน่าเองเสียงซีโกโลหันเองวิลังเสียงกูเชิงคีซิมปุ่นเชิงคีแล้วนี่ก็是少年个囡仔呢，无去博考社会去参，所以啊，使会使讲是那细汉只少年个。你原来看呢五十个，个四个，个参加三面个了呢，都五十个，人个了呢成四个罗汉，然后都个布达讲话爱出家，那布达都是可以人四个了 ，OK， 白出家咯，即系讲 A H B 股啊是虾米呢？加了都白出家。แล้วเชิงก็เลยช็อกโกแลตอาศัยอุ้งยังกาเซ่แล้วเนี่ยบูดาตุสตะกองเนี่ยเลยกองแกนันจิคินี่นั่นหลังไอคิวหลักจับหลังแล้วคำว่าตุเป็นหลักจับอีหลังแล้วไอคิต่อจงเซงแล้วบีไซนอหลังแปะแปะแกสังจิตเอาล้อบีไซกองลูกกาอีสิโฮเป็นยิ้วหน่อยแปะแปะบงแกบงกองว่าเป็นบริกรนั่นตุไปปุ่งคุยแล้วนี่ตัวสีเกียวโจลูกไปโป้ตับด้วยสูฮูกับลูกแล้วเสียสีล้อนี่ตัวสีเกียวโจเปย์ฟอร์เวิร์ดpay forward ตัวสีก้อมสีติดติดแล้วก็เลยสูหูรู้ตัวเบคิดต่อจงเซิงเนี่ยส่วนเหตุจากที่นี่ตาตาลังกอง ตะกี้เก่งแชกงนี้ The Buddhist Missionary Start เกี่ยแล้วอีสุสิกงมันสิจินหลังสิหลักจับเลยโจจิเลยตีมาสังอาจิเลยโจจิแอหลักจับเลยอีเกี่ยกี spread Buddhism เนี่ยกี่กะหลังกี่จวนตัวบูดาบูดาจวนในฟาลุนอีหลังโจเขาเลยเอฟาลุนดามาวิลติโกอันเนี่ยเกี่ยก็เกี่ยก็เกี่ยเกากระทันนาจับเดียวก็เกากระทันนาไม่หอยอีตุยแล้วเลยขุดขวานี่อีเมืองสิซีโกโลหันเนี่ยอุจัยเดียวกะจะเลยเลี้ยวแสนซีเอขุดขวานอีหลังกะกี่ตัวเลี้ยวแสนซีเนี่ยโซจะเลยตัวสี่หอก็วิจัยก้องคุยกรุ๊ปเอคามาสิอันไหนคนเนี่ยสิเกี่ยทำที่ไหลจ่อไหลจ่อคีแต่วิตัวขี้ไหลบินจ่อไหลจ่อคีกู้กับกี่ปุ้นสิ้นเอเองกู้เกี่ยงแต่สารุขวานตัวขี้จะเป็นการละลังเท่าเดียวยาซาสิเตอุลุยเอจูเท้าเอหามีการละอีเกียนอีหอเอสารุขวานเขาก็จิตสีอีตัวขี้ลังเอบูได้เตรียมเสียงอีมันสิจูเท้ากูมันสิอีเจียวฮัลเลสิเขียวเป็นยูอีเจียวฮัลเลงก่อจับเล็บเป็นยูไล่แปะๆไล่เที่ยบูได้เก่งแล้วเจริญกาแล้วนี่ก็จะหอยหลังก็จะจดจิ้วเป็นจบกอจับกอยอาโลฮันแล้วชำกาบูดาเอกอยปีชิวขจิจิมากองกุ้ยต่อยคิจเรสราวาสตีลายเป็นอุจเลกอนดานยาและลายเป็นกุจเลอาซาจิสิเซียลิฮุเลสูฮูแล้วชำบูดาลูกคีหลักจับอีหลังกาแล้วปุ่นสิเองวีอุอีหลังเอซอกเซอินเย็นอุสิวเตียวแล้วลายแปะแปะหับจดจิเอตอนกี้ไล่บินเนี่ยอินเย็นไล่บินกู้กากีจียงจิหลังเอปุ่นสู่ก็โบเสียงกากีเองกู้อันจอคอนเกียปุ่นโบเสียงโซเกนจิกาก็อุยเก่งกี่วันนี้สี่ก็จับกุยหลังเอาเล็บไปนี่บิกงกักขวะแล้วฮาเลบิกงกุยปะหลังเอแปะแปะเอกงเย่ก็แปะแปะกงซิวเอลัดสิบิกงกอปะหลังเอสีแล้วบัมบัลหลังกงกุกาขวานี่ตัวสิบิกงกุยก็แก่ไอ้กงเย่อาศิกงซิวเอลัดสรุปความบัมบัลติดตัวขี้ไล่ไล่ความเดียวนั่นหลังอุแปะแปะโจโฮสารนังลาซาเดียวอุแปะแปะโจโฮแปะแปะซิวกายแปะแปะเจเสียนี่ไอ้จ่อไล่จ่อขี้จิตสีอาศิลองบูใจแต่แล้วแสนสีจิตสีนี่เอาสีลองตู้เดียวนี่ปุ่นสิสังกายาซาการก่อจับซีเป็นอยู่ลูกของอาตาตาตาต้องกองอ่ะเจ้าไรเจ้าขี่จะปีนแดงเสียงอันไหนคนเนี่ยลูกขี่ด้านหน้าปะเลยอัมสักุเจ้าเบย์เอ็มซีโอเอซีลูกขี่ด้านหน้าจิกเองอัมมุนตุตุเสียงอะไรหลังกี่แม่ลูกขี่จิเป็นขี่เหลี่ยมเก่งโจวังเคยหนึ่งเสือยปุ่นสิเสียงจะได้หลังลูกขี่รีทรีตสิวปักปันใจสิวเฮงเจเซนโจโยกี้ไอ้ปุ่นสิเสียงเล็กกุยจับหลังโปมีอ่ะใกล้สังกายาซาแอนด์54 friend อาบุรุษสังกัลังเอทีกองจึงได้ไปก้าวยี่สามจับจีโฮเป็นยูเวลาเลยอินเย็นก็จะจ่อไหลจ่อขีนี่ก็จะหอลองตู้เดียวก็จะแปะแปะจ่อไหลและแปะแปะซิวเฮงและแปะแปะทันเจเลเลี้ยวแสนซีเอหล่อและทันเดียวเขาเลยเลี้ยวแสนซีเอโก้สุดแกนจีกับก้าวยี่เก่งกิวก็จะเป็นเนี่ยซาดูซาดูซาดูอ้อมีทอฟ